Հիշում ես երբ ես առաջին անգամ բեմ բարձրացել։ Այո, 6 տարեկանում պապիկի նվագախմբի հետ։ Փողային նվագախմբի պապիկի 6 տարեկանում։ Եվ ինչ ես նվագել։ Չես հիշում արդեն գործը։ Չէ, հիշում եմ, բայց անունը չեմ հիշում։ Հիմա կարո՞ղ ես այդ գործը նվագել։ Անգեր գիտես։ Անգեր չէ, բայց մտանում։ Դաս կարո՞ղ ես նվագել։ Ասում են բոլոր բեմերների թաշիվը պահում ես, ճիշտ է։ Դե հա, մի քանի բեմ չհաշված։ Օրինակ, մոտավորապես պապիկի նվագախմբի այդ պիտաչոկում, որ իրանք նվագում են։ Ունակ ես տեսել եմ Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի կազմում։ Հա։ Ինչքան է մոտավորապես։ Դե նոտա մի 100 հատ։ 100-ից ավելի է։ Ես ասեմ, պրոֆեսիոնալ երաժշտի բեմերների հետից կարող է ասնել։ Իսկ մենահամերգի մասին մտածում ես։ Քեզ շուտ է։ Հա, մտածում։ Կարո՞ղ ես ասենք մի ամբողջ համեր ինքդ մենակ նվագել։ Այդքան ստեղծագործություն կա քո։ Հա, կա, շատ կա։ Նախոսենք առաջին մեծ հաջողությունը, երբ այցելեց քեզ կամ երբ նվաճեցիր առաջին մրցանակը։ Առաջին մրցանակը դա 8 տարեկանում էր Գյումրիում, ես նվաճեցի Grand Prix եւ այդ ժամանակ դա ինձ համար ամենամեծ հաջողությունն էր։ Քանի տարեկան էի, 8 տարեկան, ու քո տարեկիցների շրջանում առաջին։ Չէ, 8-ից 14։ Ինչպիսի զգացողություն է դա, երբ նվաճեցիր այդ առաջին տեղը, առաջին մրցանակը։ Դա ուրախացա։ Իսկ եթե դա հաջողությունների մասին ինչ կպատմես։ Դե ասեմ, Գյումրիին ի՞նչ մրցույթներ կամ փառատոներ հաջորդեցին։ Հետո շնորհալներ 2017-ում առաջին տեղ գրավեցի Բուլղարիայում, առաջին տեղ գրավեցի եւ հատուկ մրցանակ ժյուրինի կողմից 54 մրցակիցների մեջ միայն այդ մրցանակը ինձ տվեցին։ Կարո՞ղ ենք ասել, որ դա ամենաթանկ մրցանակն է եղածների մեջ քեզ համար։ Այո։ Գործիկը ես եմ ընտրել, երբ 5 տարեկան էի, փոքրիկ էի, պապի տունը գալիս էին պապիկի աշակերտները եւ պարապում էին, երբ պապիկը սենյակից դուրս էր գալիս, ինձ իրեն շրփորը տալիս էին, փչում էի, եւ մի օր պապիկը տեսավ, որ ես արդեն կարողանում եմ նվագել, եւ ես 5 տարեկան սկսեցի շրփորը նվագել։ Եթե փորձենք խոսել շրփոր գործիկի եւ նրա հնարավորությունների մասին։ Ասենք ամեն երաժշտական երգ կարելի է նվագել շեփորով։ Փորձեմ ես երբեք ասենք լսած որևէ երաժշտություն, որ քեզ դուր է եկել, ինքդ փորձել դա նվագել շեփորով։ Շեփորով բոլոր գործերը, համարա բոլոր գործերը դառնում են նվագել, բայց շատ դժվար նվագել։ Ուրիշ նվագարանների տիրապետում ես։ Դե ոչ։ Բայց կուզենային։ Ունենք ինչ կուզենային նվագել։ Բացի շեփորից։ Դաշնամուր։ Արդեն որոշել ես ապագայի ինչ ես դառնալու։ Ուզում եմ դառնալ լավ հայտնի շեփորով։ Այսինքն երաժշտության մեջ ես տեսնում ապագա։ Իսկ դրա համար ինչ ես անում։ Միայն երազելը կարծում եմ շատ քիչ։ Պետք է շատ պարապել, ես օրվա մեջ պարապում եմ կեժամից մի քանի անգամ, եթե ուզում եմ լավ շեփորահար դառնալ, պետք է շատ պարապել։ Իսկ ընդհանրապես աշխատասեր ես պարապելու առումով։ Ինքդ քեզ ինչ գնահատական կտայիր։ Ասենք 10 բալանոցով ինքդ գնահատի քո աշխատասիրությունը։ 8 Ուրված ված չէ։ Դպրոցում ինչ առարկաներ ես սիրում շեփորի չափ։ Դպրոցում բոլոր առարկաներ ինձ դուր են գալիս, բայց ամենից շատը ֆիզկուլտուրան, երաժշտությունը, կերպարվեստը։ Ինչ գնահատականներ ես ստանում դպրոցում։ Դպրոցում 8-9։ Գիտես, ված չէ։ Ունես սիրած գործ կամ նախընտրած կոմպոզիտոր։ Այո, ունեմ սիրած գործը, դա գեծիկ է, կոնցերտային էտյուդն է։ Ինչո՞ւ եք ես գրավել այդ գործը։ Այդ գործը ինձ դուր է գալիս։ Իսկ ինչ է պետք հաջողության հասնելու համար, այդքան մրցանակներ նվաճելու, բեմում հաջողություն ունենալու, հանդիսատեսին գրավելու համար։ Պետք է շատ աշխատել։ Իսկ դու շատ ես աշխատում։ Ասենք սովորական պարապմունքների օրերը եւ համերգի կամ մրցույթի նախապատրաստվելու օրերը, ինչով են տարբերվում իրենց։ Ամեն օր այդքան շատ չեմ պարապում, բայց եթե օրինակ մի համերգ է լինում կամ մրցույթ, այդ մրցույթից առաջ մի 20-30 օր ավելի շատ եմ պարապում։ կամ մնացած օրեր։ Եվ վերջում, ինչի մասին ես երազում։ Ես երազում եմ դառնալ հայտնի շփորահարդ։ Երազանք դիկատար, հաջողություններ ենք մաղթում։ Եվ թող նորանոր մրցանակներով ու հաջողություններով ուրախացնես բոլորիս։ Արցախյանուն են հնչում քո հաջողությունների ընթացքում, երբ հայտարարում են թե Հայաստանի, համ Հայաստանի համարցախ։ Գուցե մեր պատանի երաժիշտները, մեր տաղանները Արցախը ճանաչելի դարձնելու գործում իրենց ավանդը կունենան։ Համոզված ես? Այո։ Հաջողություններ ենք մաղթում։ Պարոն Սաֆարյան, ինչ կասեիք Արսենի կատարողական յուրահատկությունների մասին, որպես նրա մանկավարժ, որպես նրա ուսուցիչ։ Յուրաքանչյուր երաժիշտ կատարող, անգամ փոքր տարիքից արդեն մի յուրահատկություն, մի տարբերվող բան ունի ուրիշներից։ Շնորհալի աշակերտներ ճիշտ ասած շատ ունեն այս պահին, բայց Արսենը դրանցից ավելի տարբերվում է։ Նախ ինքը բնությունից օժտված տաղանդ ունի եւ ասենք թե շատ պարապում է դրա արդյունքն է, իրա լավ կատարումը չէ, նաև խոստովանենք, առայժմ ընդունակությունների հաշվին է ապրում, բայց որ Բուլղարիայում ինքը տեսա, որ ինչքան լավ շեֆորահարներ կան բարձր կարգի, եւ խոստացա, որպեսզի ինքը արդեն ամեն օր մի քիչ շատ պարապի։ Այ հարցերի մենահամեր կարող է, իհարկե կարող է, բաներ շատ ունի, բայց չի կարող մենահամել, որտեղ պիտի կարողանա նաև կես ժամ կամ 45 րոպե նվագի, չէ՞, որ ֆիզկուլտուրայի նման մկանները հոգնում են, էլ չի կարող շարունակի նվագի այնպես, ինչպես նման նրբություններ կա, նրբություններ կա, մկանները հոգնել կա, դեմքի մկանները, այն ինչ որ օգտագործում են նվագելու ժամանակ, այդ պատճառով ինքը չի կարող երկար նվագել, բայց երկու իր գործ կարող է նվագել։ Նոր պարապում էինք 5-րդ խմբի Բուլղարիայի պարտադիր կոնցերտ կար, ինքը վերցրեց եւ հենց ընթերցեց սկզբից միջև վերջին։ Դժվարագույն գործ է, շատ ցույց տվա, որ նա ինքը հասունացավ։ Նոտաները դրեց ու սկսեց նվագել։ Նախ ինքը գիտեմ, որ շատ լավ է ընթերցում նոտաները, լավ ընթերցեց, բայց ինքը պիտի տեխնիկա ունենա, որպեսզի կարողանա կատարի, եւ այդ նրբությունները շատ հեշտությամբ կատարեց, ես զգացի, որ դա ինքը կարող է այդ գործը կատարի։ Ուրիշ ինչ անսպասելի բացահայտումներով է ձեզ զարմացնում։ Անսպասելի բացահայտությունը նաև, որ մի անգամ շատ դժվար գործ էր փայլուն ֆանտազիա, կարծեմ հայերեն այդպես էր թարգմանում։ Նոտաներով նվագեցինք մի երկու անգամ դաշնամուրի հետ, հետո հաջորդ օրը երբ դաշնամուրի ասեցինք, էլ ինչ նվագեն, այդ ասեմ գնամ նոտաները բերեմ, ասում այս անգլ գիտեմ, մնում եմ զարմացած, ոնց կարելի է երկու-երեք անգամ նվագելուց հետո անգլ գիտի, իր մոտ ինտուիցիան է։ Այսինքն դա եւ մտապահելու ունակությունը, բացի այդ նաեւ ինչ արտակարգ երաժշտական լսողություն պիտի ունենան, այնքան ընկալելի է։ Մենք այ պրոֆեսիոնալ երաժիշտները դեպի մեր ուսումնարանի զարմանում են նախ իր տեխնիկայի, իր այդ ներֆերանգությանը, նույնիսկ եթե փակեք մի սենյակում, ոչ մեկը չի ասի, որ դա երեխա է նվագում, որտեղ իր կատարած գործի, իր մոտեցումը գործի նկատմամբ, մեծ հասակի մարդիկ չեն կարողանում նվագել նույնիսկ։ Քանի տարի եք դուք շեփորով զբաղվում։ Ես արդեն 67 թվականին դպրոց ավարտեցի, այսինքն 64 թվականից մինչև այսօր, մինչև այսօր շեփորով եմ նվագում էի եւ դասավանդում էի, իսկ դասավանդել 72 թվականից կոնսերվատորիայի արդեն ուսանող էի, արդեն դասավանդում էի դպրոցում, հետո ուսումնարանում, հետո խմբերին պահել փողային նվագա խմբի։ Անցած տարիների ընթացքում ունեցել եք Արսենի նման աշակերտ, թե ասեմ, որ իմ առաջին աշակերտը այսօր Հայաստանի համարմեկ շեփորանն է, ինքը միակ վաստակավոր արտիստն է շեփորան, Գերցը, ինքն է Ստեփան Գերցը, բայց այդ մակարդակով չի եղել ինքը, հետագայում նա ինքը զարգացավ ավելին, Չնայած ուսումնարանում Ստեփանակերտ սովորելու ժամանակ համար շեփորի գրած բոլոր կոնցերտներին կնվակեց։ Համար կոնսերվատորիա գնալու կարիք էլ չկար, բոլոր ինքը տիրապետում էր տղան Շահինը Գևորգյան։ Այսօր ֆիլհարմոնիկի շեփորահարների խմբի կոնցերտմայստերն է։ Իսկ շեփորի դասարան ընդունվումների պակաս լինում է, թե սիրող են։ Ճիշտ ասած, այն կյանքում ուսումնարանում երևի 4-5 աշակերտ եմ ունեցել։ Բոլորն էլ լավ ավարտել են, այնպես չի, ինչպես դաշնամուր են գալիս տան այլ գործիքներ, կլարնետ օրինակ։ Շեփորը ընդհանրապես չի գալու, չգիտեմ շեփորը ինչ բան է։ Վերջերս, բայց ծնողները երեխաներին տալիս են շեփորը։ Այսինքն այս վերջին 5 տարին ավելի շատ շեփորահարներ են գալիս սովորելու, քան թե ամբողջ կյանքում եղել են։ Ինչի է կապված դա։ Ինչի՞ մեկ մասած։ Առաջին երևի պրոպագանդան է, առաջ շեփորը քաղաքում մենակ էսի, միակ էսի որ ավարտել են կոնսերվատորիան, հետո էդի աշակերտ ավարտեց, հետո մյուս աշակերտները արդեն ավարտում են, հետո արդեն իմ աշակերտները պրոպագանդիստներ են դառնում հետագա։ Այսօր Շուշի դպրոցում 3 առաջին դասարանցի ունեմ, որից 2-ում շատ լավ շեփորահարներ են դառնալու։ Իսկ կյանքում ձեր թորնիկը ինչով կարող է ձեզ զարմացնել։ Ինք ամեն ինչով զբաղվում է, սպորտով է զբաղվում, լողա գնում, ֆուտբոլ է խաղում, բայց ապագա չեմ տեսնում, բայց շեփորը դեռ զարմացնելու տեղ ունի։ Այսինքն դուք տեսնում եք նրա ապագան, հենց այդ։ Հա, ես նրա ապագան մենակ շեփորը։ Գործի կապված հենց երաժշտ արվեստում, հենց կատարողական արվեստում։ Ինքը այսօր իր տարիքի համեմատ բավականին շատ բարձր է կատարման առումով, շեփորին դրապետում է շատ բարձր։ Ինչ տեղակապարտության առիթ է ձեզ համար, ձեր գեների շարունակողն է փաստորեն։ Իհարկե, ես պարտանում եմ դրանով, որ ինքը կարողանում է շարունակել։ Ժամանակին ես էլ լավ նվագել, բայց այդպես չեմ նվագել։ Խոստովանում եք հագերծորեն։ Այո, այնակ այն գործը, որ ինքը Բուլղարիայում կատարեց։ Միշտ ասում են, չէ՞, սերունդները Միքայել Առաջ է։ Հիմա Սեննապատսից որ Միքայել Առաջ է։ Միքայել Առաջ է, դեռ մեխանիկա։ Որտեղ այդ գործը, որ ինքը կատարեց, շատ շեփորահարներ են, լավագույն շեփորահարներ, փորձում են կատարել, իրանց համար դժվար է եւ շուտ թողում են, իսկ ինքը ներծրեց եւ կատարեց եւ զարմացրեց։ Հիմա Սաֆարյան Գերնաստանի համար, եթե սկսենք ձեզանից, որպես երաժշտության մեջ, նաեւ ես հիշում եմ մի աղոթման ժամանակ ասել էիք, որ ձեր մայրն էր լավ երգում, չէ՞։ Հա, իմ մայրն էր երգում։ Հիմա ձեր աղջիկն է երգում։ Աղջիկն է, պրոֆեսիոնալ է։ Եվ թորները։ Մենակ արսեն է ընտրել երաժշտություն։ Դե մեկը փոքր է, նոր է 7 տարեկան դարձել, բայց դեռ չի կողմնորոշվել ինչա ուզում անել, բայց ես ասել եմ արդեն հոգնել եմ առումով, որտեղ Արսենի հետ շատ ենք չարչարում, ոչ թե սովորեցնելու առումով։ Գոնե ամեն օր գործիքը վերցնի, մի 10 րոպե նվագի գոնե։ Ամեն օր պարապող մեկը գալու է առաջաց, պիտի պարապել։ Ճիշտ է, իրան քիչ պարապմունք ու իրան բավարարված ազգում ինքը, բայց այդ են առումով, որ պիտի կոփվի, արդեն բացի լավ նվագելուց, եւ մարմինը պիտի կոփվի, որ կարողանա երկար նվագել։ Տարեկալու է տարիքի հետ, դժվար է գործիքը վերցնել, հենց որ վերցնում է, սկսում արդեն հետաքրքիրն, իսկ արդեն հոգնած, ասում եմ, որ պայն բանը ես պիտի նորից անեմ, ասեք փորձել է չի ստացել, երկրորդ անգամ պիտի անի, որ ստացի։ Երջապես երեխա է։ Իհարկե, երբ կգա իսկապես գիտակցված սերը, ուզիքի երաժշտության հանդեպ կարծում եմ։ Անե, համարյա ոչ մեկը չի։ Իսկ անպայման կլինի, որտեղ արյան բանցած։ Չի ստիպում համարյա ոչ մեկը իրեն, որ անպայման պիտի պարապես, դե ինքը մեկ-մեկ զգում է, որ իսկապես պիտի պարապես, ասենք որ համերգի, արդեն ասել են, որ կարող է կամերային հետ, այդ նույն գործը նվագի, դրա համար ինքը պիտի պարապի ամեն օր, որտեղ ինչքան էլ մրցույթի, որովհետև մայստրուն շատ խստապահանջ է։ Նեմնա ինքը նվագել այնտեղ, ամեն ինչ համեմատական է, ինքը լավագույնն էր այնտեղ, բայց չենք ասի, որ ինքը լավագույն ձևով կատարեց այդ գործը։ Մեկ է, ինչքան անում ես, թերություն կարելի է գտնել, բայց ինքը համեմատական ավելի լավ կատարեց, քան մյուսները։